درس مشکات روم بینجل الرحمن الرحیم الفصل الثانی فصل ثانی دا بی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے فَيَوْلَسُ كَسَانُ كِسَحَابِي وَي أَبُو حُمَيْدُ السَّاعِدِي رضی اللہ عنہ وَيْزَ خَبُّ وَحِمْدِ تَاسُنَ پَمُزْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَسَلَّمَ قَالُوا فَأَعْرِدْ ای وَرْتَوِيزَ پیشِ کَنُو حَمْزَدَ وَسَلَّ فَأَعْرِدْ پیشِ کَنُو قال دو فرمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة جی مستبرا پورتشو رفائے دیہلا سن بے پورتکل ترکمی حتی یحاذی بہما من کی بیہی برابر بے کل دادو گو سرا بہما اے بے کفے ہی بہما پا کفے نو سرا دم من کبیہی د دې په لور دا کفین چې من کبینو سره برابر کی نو دغه تو سرونه به ورسیږي غوګونو ته سپوشه په خبر هغه سره به مساوی او برابر شي ثم یکبروا بها الله اکبر وی علامه حافظ ابن حجر رحم الله وی دا ثم دې دې کې په معنا دا واو دا د وجه د روایت د بخاری سابقانا دغور الله اکبر وی او لاسونه پور تکل ثم يقرا او بیا به په مسکی قرات نشتو ا دې کې وی قرات عام نه ګور تسبیح وی سنای وی دعا د استفتاح وی او تعوذ وی سوره فاتحه او لستا او زمد صورت راغه یقرو کلا ټوله خبر را لې لجیکل قرت به تام کو پوره به کو ثم یکبرو بیا به الله اکبر وی ويرفع يديه لا سن به پور تکل الله اکبر او رفع الیدین به کو حتا یو حاضی بهما من کی وی او برابر به کل دا لا سن دو گو سرا ادی پر وګورئ سوق چوی منسوخ دینو صحابی د پیغمبر نه پسو لس صحابو له اجزل مشکو دا پیغمبر د وفات نه پس خبره هغه پجوندن دا پجوندن غواله پجوندن باندې پیغمبر لکتل کړه سپوشی پا خبره اے دا اللہ پیغمبر وفات دے صحابی لسو صحابو تو عزتا سونا دا پیغمبر مسخ پی جنم نگر دل تیرا فلیدین کری سوک چوئی منسوخ دی ندیلہ سو صحابو کی او ملو نویجت خوب منسوخ عمل کے دی وجن تعصب مذهبی دے پکار حق پسی تابداری پکار دا ثم یرکعو بیا بے رکو کا ویدعو راحتے ہی علا رکمتے ہی او کی بے خل خپل تلی پدی خپل زنگون نباندی عدل تقنشتا خو روایت دا ابو داود کی راغلی ویفرج و سوابعہو اباد کی راغلی وفرج بین آسوابی گتی کلاو کی دا تلی پا کوپی او گتی کلاو لک اکلک دا کوپی رونی سی ثم یعتدلو او بیا بے اعتدال کولو پا رکو کی اعتدال رکو کی سرے سر بے دمشا سر برابر کو او دا سر او ملا با بلکل برابر سر با نکتو او نبا برو دملانا فلا یصبی رأسہو نخوی سر چٹولو دشانا ولا یقنعو او نی پور تکولو دشانا سر ند شادم لا نټیټو او نته پورتو سمیر فوراسه بیا به سر پورته کو درو کونا فیقول نو به سمع الله لمن حمدا قبل وی الله دا غچا چې سوګ د الله حمد وی سمیر فو یده بیا به د پورته کې دو پوخ کې رفل یدین وکل حتا یحاذی به ما من کې به برابر بے کل دوار دو گو سرا معتدلن پدا سے حال کی چی قوم کی بے اعتدال کولو ثم یقولو بیا بیوی اللہ اکبر ثم یهوی للاردوی بیا بورٹی چھوز مکتا ورکو بشوز مکتا ساجدن سجدک ان کے فَيُجَافِ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبِهِ لَرِ بِسَاتَ اللَّهِ سُنَا دَعْلْخُنُنَا اے سجدہ کے بلا سنا دترخن وڑخنن لریو فَيُجَافِ يَيُبَاعِدُ فِي سُجُودِ يَدَيْهِ مِرْفَقِهِ لری به ساتل په سجده کې لاسونه سنگلې دا د خپل اړخونه دارنګي وافتخو اصحاب ارجله راتاو به کې ګوتې د خپو په سجده کې به د خپو ګوتې قبله پر راتاو کې اوصل کې فتحا پخای معجمه سره ماتول توي او دیوشي نرمول توي لکه مخکې حدیث د بخاری شریف کې تیر شول استقبل باطراف اذا اصحاب رجله القملا ور مخامخ به کل طرفونا د ګوتو د خپو قبله تا اتا سو اور دل چهناف الامام دی تواجب و یو شو کرت سنت موکده وی دی خیال په سجده کې پکار ده او دا چې په خپو زورو کې نو ګوتی به قبله لرامات شي ای وای ګوتی چې قبله لکه نو ور سره لازم دا ده چې په دی بزور کې به زورا قبله نه تاوی ثم يرفع راسه بیا به سر مبارک را پورته کو د سجدینا او تکبیر به وی ویثنی رجله اليسرى راما تبکارا تاو بک گسخپا فیکود علیها فغیب کیناستو ادا خیب ولاړو چې افتراش ورته ویا ثم یات دلو بیا برابر کینا سخیت مینان سرا حتا یرجع کل عزم فی موضعی چې وبګرځیدو هر ډو کې خپل ځای ته هر اندام بخپل خپل ځای له رسیدو معتدلن پدا سے حال کی شدی به اعتدال سره په جلوس کې ناستو دا جلوس بین سجدتین نه او دا اطمینان او اعتدال فی الصلات دے چې عام جمهور علما د دې فرضیت قائل نه ثم يسجد او بیا به دوی مسجد او کا ثم یقول الله اکبر بیا به الله اکبر وی ويرفع راپورته بشو اسنی رجله الیسرا راتاو به کغ سخفا فیقد علیها پاغي بکیناستو دا جلسه الاستراحت وای تاسو ثم يعتدل بیا برابر کینا سو حتا يرجع كل عزم لا موضعه چې واپس بشور اردو کې خپل ځای تا ثم ينهض بیا بدويم رکات ته پورته شو وګورئ دې حديث کې جلسه الاستراحت رانا ثم يصنع في الركعه الثانيه ابیا به کول پرکات دویم کې مثل ذلک په مثل للی څنګه چې پاول رکات کې وکل نو په دویم رکات کې به امداس کول ثم اذا قام من الركعتين بیا چې و پورته شو د دوه رکاتونو د قائدین اکبر الله اکبر به وی و رفع یده بیا به رفع یده نو کول ها بیا څنګه وکل حتا یو حاضی بهما من کی به برابر به کلدو گوسرا کما کبر عند افتتاح الصلاه لک څنګه الله اکبر او لاس چتکړو په ابتدا د مسکی ثم یسنو ذلک فی بقیه صلاته ابیا به د غشان کار کول په باقی مند مسکی حتا اذا کانت السجده التي تردی چی و بسجد آغا فی حد تسلیمو چی اغی کی سلام گرزول لی اخیر قائد بوا اخیر سجد بوا چی اغی نا پس سلام گرزول لی نو اخر رجل خلی اسرا رستو بے کداغ سخبا او دا سی روی بیستا و قعد متورکن کی بناسو تورک سر علا شقی حلی سر پدی گس طرف او گس کناٹی بانی نگور آخیر قائدہ کی بے تورکو کو گورا دا احناف و مسلک مورد لیو چاہی پٹولو قائدو کی دے افتراش کہل دی مالکی ہوئی پٹولو کی بے تورک کئی او شوافع ہوئی چیدی پلو گورا اخره قاعده کې تورک دی او چې کوم دوی مې پې کې افتراش دی خو شوافې دا وای چې د سبا او د جمعې په مسکی یو قاعده دا او د اخره نه دا نو دې کې بم تورک کوي ځکه دې پسې سلام دی دې باندې دلیل نیولې سمې را کانت سجده التی فی حت تسلیم نو په دوه رکعاتو کې سجده دا نه کنه دا دوه رکعات د اخره سې دینه په سلام دی کنه دایوی چې د جمعې او د سبا مسکی بمدا سي کوي او دې کې تورک بکای ثم سلم به سلام وګرزول لدا ټول مزي چې وی قالو دې صحابه کرام ورته وی دې لسواړو صدقتا دا تا چې سوې رښتیا دی وی آکذا کان یسلی دا سی بد اللہ حبیب مسکولو لک سنگ چتا سو وضاحت کو رواه الدارمیو دی حدیث روایت کړي امام دارمی رحمہ اللہ وروت ترمذی و ابن ماجہ معناه ای امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح وی دا حدیث سنے حسن دے او صحیح دے دا حدیث سنے حسن دے او صحیح دے نگونا دا حدیث اوگت ذکر کو علامہ البانی موئی وَإِسْنَادُهُ صَحِيحُنَ لَا شَرْتِ مُسْلِمٍ وَصَحَّهَهُ جَمَاعَتٌ لَكَ سَنْغَوْا اِمَا صَحِيحَ ابو داود کی دا حدیث ذکر کرنے نے صحیح ابو داود کی میں دا حدیث ہوئی ذکر کرنے دی حدیث بانے بعد علماء کلام کرنے اب آئی لکا ابن ترکمانی صدری وجو سره دی حدیث باندې اعتراض کړي امام نووی موی د حدیث سند سید پشرد د مسلم امام ابو حاتم په علل کې وی اصله صحیح د حدیث اصل صحیح حافظ ابن حجر فتح الباری کې وی صحابه ابن خزیمه ابن حبان واخرج البخاری فی صحیح مختصرا امام بخاری ذکر کرے ہوئے کہ اختصار دے ابن ترکمانی رحمہ اللہ او عالم دے دے وی دا حدیث رو جو نزویف دے یوی پسانت کی عبدالحمید ابن جعفر نے علماء جواب کرے جنا علماء ٹھولو دد توسیق کرے یحیی بن سعید د دبارکی تی گنا کوال دی انور محدثینو ای توسیق کنے نور محدثینو ای سکڑے توسیقی کنے دیم دادے وی دا حدیث منقطع دے تا سوک وی اغالم نموردو وین قطا وی محمد ابن عمرو ابن عطاء د ابي حميد نه سما نشتا ولا من احد ذکر ما ابي حميد نا غل صحابه ش ابو حميد رضی الله عنه سرزي دینم نشتا خود دی جوابم علما وکړي درې ما وجه د ایداد زوب زیږی حدیث کې استراب د اسنادن او متنن خود دغه علما کرامو جواب کړي دیو جن علامه البانی ورته صحیح ویلي وفي روایت لبی داود په یو روایت دا بی داود شریف کراغلی دا حدیث دا بی حمید رضی اللہ عنہ ہونا چی دا امام بو داود ذکر کرے سم رکا بے رکو کا فوض و عیدیه علا رکبتیه کی خود اللہ سن پزنگوننو کاننہو قابدن علیہما اے تابو جدا سیدہ ایرانی ولی مٹھے لگو لے پدی پدی بانے ووطر یدیه فنحاهما عن جنبه ادا لاسونه داسې کاګ کړي غونثیو توثیر وای وای جعل الوتر علی القوس توذری غو کو کړه شه چې څنګه دې لاسونو نه جوړيږي کلک لاسو دي سا دا په ګونو کلک نه ما په مخ کاوه لاس زورو کا کنه زورو کا ور دي پر ور نه لاسونه دغه نکل کنه وتر او ځکه ور لک پکې تو تیر راغې کرانه غې حق بالکل نیږي خو نه کنه اګه بالکل نیږي بیا څه شه بیا کو نه بیا رکو صحیح نکی رضان پدی پوی کای تو کراشه وتر یده مانې کړي او جهما دا سلګي کاغ غون ته کل اوی تا بالکل نه کړی زیرا لګ داسې سپوې شي په هم راوی ووتر يديه لا سنه داسې توثیر کړی وې او وجههما داسې کوګواله پکې او ګوره توثیر څه ته جعل الوتر على القوس ګرځول د وتر په قوس باندې امزل کوګوي کدي چې کوم باندې هغه راکاګی تا لو نېزه چې کوم مزي کې غښه ور کړې ها ایګل کوګواله وی فَنَحَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ او لَرِكْرِو دَادَ اَرْخُنُنَا نِحَایَ كِرَاغْلِي چِوَتَّ رَيَدِهِ جَعَلَهُمَا كَالْقَوْس وَيْلَكَ پَشَانْدِ لِنْدِيو گَرْزِ لَكُو گُوَالِ پَكِيوِي ثم سجد سجده وكفام كان انفه وجبهته على الارض نزه ورکو تمکینی ورکو پوزیو تندی ته پزما کا پوزم کی ختندم ونحای دهن جنبه اولری ساتلی ولا سند دڑخننا ووزا کفی حزو من کی به کی خلاصون برابر دو گو سرا وفرج بین فخزه کل اوال روسته و پمند پتنونو کی غیر حاملین بطنهو نو پور تکون کیو کی خودون کی دخیت یرا شیمن فخزه پیوشی د پتنون خیت د پتنونو سرن لگی دا حتی فرغا تردی چی د سجدی نفارق شو ثم جلس بیاکینا سوف افتر شرج له الیسرا نوی غوڑو لگ سخپا واقبل بی صدر الیمن علا قبلتی او متوجی کو اغا اول ایسد خیخ پی کبلیلا اید خیخ پی گوتی کم پلوی کبلی پلوی و اشار بی اسبعیهی ووضع كف اليمنى كي خلاص خيب على ركبته اليمنى پزنگون خيباني وكفه اليسرى على ركبته اليسرى او كي خلاص گس پزنگون گس باني واشار باسمعيه او اشاره او کپ گتين السبابا او دي اشاره ذكر رسرا روان دي تفصيلا وفي اخرى له او په یو بل حدیث د دی ابو داود شریف کې دادی و اذا قعد في الركعتين کل شب کې ناستو په دوو رکعاتو دمبنو کې قعد على بطن قدمه اليسرى نو کې ناستو با په بطن د قدم اليسرى افتراش به کول و نسب لمنا خي ترب به درول خي خپ به درولا وإذا كان في الرابعة أكل جي سلورم ركعت کی وخیر قاعده کی افدوا بورکه اليسرى للارض وی رسول کو ناٹے گزم کی تاو پاغي کی ناستو واخرج قدمه من ناحيه واحده او دوار قدمونه د دی بل طرف نه روي صلی الله تورک یو بل طریقه شوا ها بھائی دوار قدمونه یو طرف لروباسا ابا ایرا شو کتوس دا تورک بلته او یو تورک دا چې خیخ په پکې ولاړای بل دا چې دواړه خپې دي په لریستی کورای وره دا به تعالی آسان دي تعالی بل دا دواړه راپر دا بل نه دی په لګ دا بل نه تاو کړه خیم کړه تب دی په لړ تاو دا شو تو کرا شمه دا طریقې ز دغه کورو نه بغیر ګرانش مال احکار نه تاخنه زو سو پر کوم پر دی په لګره وي دواړه خپي به تورک کی دواړه خپي یو بل په لستیب شي اداسم تورک د شي یو غسد استبار او خید نه غکړي تاسو مو کا ودی تاسو ته وکړه غره تاسو لږه ها ها حال ته ها او دا تورک شو ها دا خبرې دا سې چې کله نه کله په دې سنتو سره عملم کوي هغه څوک دی ولې ته نو پښتنو په خمبیر کې خو جګړې او مناظرې دي کړې نو مناظرې خو چا سره نه کوي واخرج قدمه رئیس دیو دواړه قدمونه خې او غسخ پا من ناحیه واحده د یو طرف نه او د اخې طرف هغه ځینې ګر طرف لري ورنه پاسې دواړه من ناحیه واحده من ناحیه اليمنى کوم طرف جو کی طرف له دواړه رو باسه وان وائل ابن حجر دوائل ابن حجر رضی الله عنه روایت ته انه بیشک دې چې د ابصر النبی صلی الله علیه و الی وسلم د کتلو نبی صلی الله علیه وسلم هینا قام الى الصلاه کله چې را پورته شو د الله حبیب مستاب د الله حبیب مسترا پورته شو نو دا صحابي وای ما کتلو اگر دې کې دا سور روایتونه دي د فصل ثانی دی اول حدیث کې جمع شول التاول کې رواه ابو داود و دارمی و رواه ترمذی او وګوره دا حدیث علامه البانی وای لکه څنګه امام ترمذی وای چې حسن صحیح نام وای صحیح دی دا دویم حدیث دا ابو داود دی نا وای چې اسناد صحیح نه لا شرط مسلم على شرط الشيخين وإذا إسناد دويم دا سهيد پا شرط الشيخينو خو پا يو دا دي رواتو كي زعف شتا لكاو إذا أغور إذا حديث پا 723 نمبر كي دا دي نمبر ورقي دا نمبر دي دي خيوية نو 723 کې دا حدیث دی ذکر کړنه ده وې سند دې حدیث ضعیف ده د غراویان دی پکې نو دې دویم حدیث په یو راوی کې دای کلام کړي او دا وګوره یو حدیث په دې کې دا دریم شو شیم شو ته تاسو لري کنه وفی اخرى له دغه باندې پوښوي نو دې کې ابن لحی عراوی دې دا حصہ کمزور دا خو حدیث ضعیف دی لیکن الحدیث صحیح المانا حدیث مانا صحیح ده که دا مضمون وی پنورو کی راغلی او دا سند ضعیف ده پا خبرو رسی ده کنا وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہما دوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت انہو افسر رشد قتلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہین قام الی الصلاة کرچرا پورتشو مستا رفای دیہی لاسنے پورتکڑیو حتا کانتا بہی آل من کبی او برا بردو گو سرا بحیال اے ازائهما و مقابلهما دوگو سر برابرو و حادا ابامیه اوزنیه او غٹگو تی برابر کلیو ادغو گنو سرا ثم کبرا او بی اللہ اکبر و رو ابو داود فی روایت لہو پیو روایت دا ابو داود شریف کی راولی عرفو ابامیه پورتا بے کی غٹگو تی الہ شحمت اوزنیه د نرمو د غوګونو پورې دا به د غوګونو د نرمو پورې اوچته وي. د پدی ترتیب بد الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم لا سنو چتول هذه حدیث کې سندن الله مال بانی وای ضعف ده زکه انقطاع ده پکې وان قبیصه ابن حلب عن ابيه ده قبیصه ابن حلب نه روایت ده عن ابيه ده خپل والد حلب نه روایت نقل کړي حلب وای دا یو کسر ده صحابي د مخ کې صد سر نه و نو دا اللہ حبیب پلاس مبارک راخ کلوی اختپی رووتل نو دتے حلبوی ویو حلب اصل کی وی اختوتا وی ستا وی اختوتا وی قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومنا منتبہ محمد راکولا فیا اخوز شمالہو بیمینی رانیو بے گسلاس پخیلاس بانی اے تا گس بے پدی خیرانی ولیو مخی وزع راغلے وا او کلا اخز راغلے فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ رَانِيُ بِغَسْلَاس پَدِي خِيلَ سَرَا رواه الترمذي وابن ماجه او دا حدیث درجه په اعتبار حسن نے مسند احمدم ذکر کړي دي او ابن ماجام دا حدیث پاک ذکر کرنے لے وان رفا ابن رافع رضی اللہ عنہ دا انصواری او مدنی صحابی دے بدری دے دد پارا حدیث دی قال دے فرمائی جا رجلن راغلے و سڑے و داغا خلاد ابن رافع دے داد درور اخلاد ابن رافع او دار فائب ابن رافع دې ضرور راغله او یو سړی راغله خپل رور یادې فصلى في المسجد نو مزیکړو مختصر غنته رکوع سجده پکې پوره کول نه په مسجد نبوي کې ثم جاء راغله فسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم سلام یې چولې په نبی صلى الله عليه واله وسلم او نبی عليه السلام ورته اعد صلاتک مزد دوباره او کا فین کلم تصلی تا مزن نکړې رسول پیری چې بار بار راغه پسلو رمزر وی علمنی فقال علمنی یا رسول الله کیف اصلی مال تعلیم راکه یاد الله رسول چې زب څنګه مشکوم قال اذا توجهت الى القبله کله چې قبلی ته متوجی شي فكبر نو تکبیر تحریم وای الله اکبر وای ثم اقرا بام القران وما شاء الله وان تقرا بیا سوره فاتحه اولولا او هغه چې د الله خوښ شي چې تلولي فاذا رکعت کله چې ترکو تلار شي فجعل راحتک على ركبتك کی ددا تھلی دی پد خپل زنګونو ومکن رکوعک مضبوط رکوع دی ټولندا مون چې زیل ورسی معنا د سو ومکن رکوعک یعنی ارکع رکوع انت امتمانینا رکوع کا چپاوی کی اطمینان بالکل پوروی اسنه چې سر دجټ کو بیا سمجستی پورته شوی وامدد زوهرکا فزمید دال سره د بابینا سورنا او غوړه و شادی شادی پر رکو کې غوړو فیدا رفعتا کله چې سر پورته کې د رکو نا فاقم سلبک نو برابر در وخت له شادی حتا تور فاراسکا او سر دی پورتکا حتی تر جیال زوامو الى مفاسو لیها چی واپس شی طول دوکی خپلو جوڑونو بندونو تا خیت مینام سر قومو کا پیدا سجد تکل چی سجده کے تا فمکن لی سجود نو خو برابر مضبوط کا لاسونه د سجده یعنی پورا پورا سجده وکا کی د لاسونه په سجده کې اگر لاسونه په سجده کې خودل د امام ابو حنیفه رحم الله په ني سنت دي او فرض دي په ني د امام شافعي رحم الله علامہ حافظ ابن حجر یو خکل معنی کړی چې فمکن للسجود وای فمکن جبهتک من مسجدک لګدا چې تندی باندې زور وکا وای کلام دې سمالوش مالوشي غکینی څه پوښي په خبره باندې لګ پتندې سو کا حضور پر راضی پتندې کنا فایدا رفعتا کله چې د اولی سجدی نه پورته شي فجلس نکینا الا فخذ کل یشرا پتونګس ثم اسنا ذلک بیا داسی کو فی کل رکعتن پار رکعت کی او پار سجده کی حتا تطمئن تر دی چتی اطمینان سران جلوسو کی رواه ابو داود ما تغیر یسیرن سرد تغییر یسیرنا وروت ترمیزی ونسعی ماناہ دنیو فی روایت اللی ترمیزی پیو روایت دی ترمیزی شریف کدا تھی دا قمت الاسولات کلش راپورت شی پیر آدی دموز نو دسو کا کما امرک اللہ بی لکسنگا اللہ تا تا حکم کنے سمت شہد بیاد د او دس نپسغ کلمه ده شهادت و آیشد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ د او دس نپس فاقم بیا مسکائم کا او د تشهد یو مانا داو چی او دس نپسغ ده شهادت کلمه وای بعض علماء دا مانا کلی وی دا او دس نپس بانگ وای مز ده پار بانگ سنت ده ابانگ تے تشہد زکوی چې مشتمل دے پا کلمتینو دے شہادت بانی اباز علماء ایت اقامت تے مراد دے بازی وی دوارا تے مراد دی ازان و اقامت ذکر رسوی فاقم ایسوما تشہد ازانو کا فاقم و اقامتو کا فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَقْرَ که قرآن در سرویات ده در تدرزی نُوِيلُ لَا وَإِلَّا فَحْمِدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ او که قرآن ندرزی یو سڑے نوی مسلمان شوه ده نو دا الله حمد وایا وکبره الله اکبر وایا وحلله لا اله الا الله وایا. ردی کی دلیل لے چې چا سره قران نی دا اذکارم د دن کافی کی. اباب القرط کې به مسله راشي اے نو ورزی قرط یو سره نو مسلمان شول ذکر نه تورې بس پس آسان موږ ولا وخایا په دا نه چې دا به سبق کوي ها بھائی پس هغه آسان به موږ ته الله اکبر دی او لا اله الا الله دی ابا تراوی دي زموږ در رمضان وا ثم مرقع او بیا رکوع کا یا پدی ترتیب باندې سو کرو کو کا د فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت نه د فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ته قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الصلاۃ مثنا مثنا مزدد ورکات دی دا صلاۃ غره مبتدا وا او دا مثنا مثنا خبر نه او تشهد فی کل رکعت دا خبر بعد خبر نه مسد مثنا مثنا دو دو رکات دی او تشہدن فی کل رکاتین ہر دو رکاتو کی تشہد دی تحیت للہ دی و تخشعن او مسد خشودا و تدورعن او اظہار د عاجزی دی و تمسکنن اظہار د غریبی دی ثم تقنع یدیک او بیا لاسونا خپل رب تا پور تکا سم تکنعو یدیک یقولو ترفوها ایوی وائی چی پور تکا الى ربک رب تا مستقبلا بی بتونی حما وجک او مخامخ کد دی دا باطن خپل مختاب و تقولو آیا ربی یا ربی ایزما ربا ایزما ربا ومن لم یفل ذالک اچا شدا سونه کل فهو وکذا وکذا نو غدا سدا سینه وفي روایت فهو خداج دا ناقص نه مز ناقص ده رواه ترمذی او د دې حدیث روایت کړه ده امام ترمذی رحمه الله امام ترمذی رحمه الله د دې حدیث روایت کړي دي بعد وی حدیث کې استراب دي هو استراب باز علماوي ختم شوه ځکه یو طرف پکې راجح شوه دي یو طرف دې کې څنګه راجح شوه دي د حضرات و فقهاء و اختلاف د دې باره کې چې نفل ادا کول دو دو رکاتو نیت تړل افضل دی او کده سلور سلور د دې حدیث د وجنا امام شافعی رحم الله وی کردی کشپی دو دو افضل دی ذکر دیتا ہوئی صلاة مثنا مثنا او صلاة کے لئے فلام دا آہد دے نفل تی مراد دی ہوئی آہ امام ابو یوسف و امام محمد رحم الله وی وی صلات اللیل د شپې موز دو دو او د ورځې سلور سلور افضل دی. امام ابو حنیفه رحم الله وی در وی د ورځې او د شپې د دواړو سلور سلور بهتر دی. فقها اختلاف او روایت دی ورته. البته امام ابو حنیفه رحم الله وی د شپې په نفلو کې په یو سلام دعا سلور شپږ وته کول شي. په یو سلام څه کول شي؟ اته رکعات. او په نوافلو د ورځې کې به د سلورو نه سیوا په یو سلام نه کې. د امام شافعی رحم الله دلیل له صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ابو مسلم شریف کی راغلی چې ابن عمر رضی الله عنه له چاوي چې ما مثنى مثنى د مثنى مثنى څه معنا ده؟ قال ان تسلم في كل ركعتين چې هر دو رکاتو کې سلام ګرځي. اد صاحب رضان ته دلیل لے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ زان ته دلیل لے. وصلى الله تعالى على خير خلقه.